kalbimi açtın. Yara çok derin, bu yarayı sen kapatamazsın. Bir ateştir yanar kalbimde yerin. Daha mutsuz bir insan yaratamazsın. Bir ateştir yanar kalbimde yerin. Daha mutsuz bir insan yaratamazsın. Dünyama girip de birden yok oldum. Senden başka suçlu aratamazsın. Dünyama girip de birden yok oldum. Senden başka suçlu aratamazsın. Yüzüme gülüp de sırtımdan vurdun. Günahın öyle çok yaşayamazsın. Yüzüme gülüp de sırtımdan vurdun. Günahın öyle çok yaşayamazsın. Yaşatamazsın. Umut dallarımın gülleri soldu. Günahın öyle çok yaşayamazsın. Umut dallarımın gülleri soldu. Günahın öyle çok yaşayamazsın. Dünyama girip de birden yok oldum. Senden başka suçlu aratamazsın. Dünyama girip de birden yok oldum. Senden başka suçlu aratamazsın. Yüzüme gülüp de sırtımdan vurdun. Günahın öyle çok yaşayamazsın. Yüzüme gülüp de sırtımdan vurdun. Günahın öyle çok yaşayamazsın.